بسم الله الرحمن الرحيم وهي اسم وفعل وحرف منقسمة الى هذه الاقسام الثلاثه دا بیان هم کړه و منحصره فيها ته یې تراس کړه و چې دا مبتدا خبر چې دوه سره اسمین ظاهری نه وي اسم ظاهری اسم بیا دلته خبر خبر رعایت خبر اولاوی دے مرجانا ودلتا رعایت بیاوی دن دے کڑے متخذ خبر رعایت دن دے کڑے جے اسم دے جے مرجا رعایت دن دے نو جے شراب اکلا ودا خبراتا چھے کلا وقت جے معنی موجود نہیں خلاف اولا ہاں صدائی جائز دائی خلاف اولا صدائی جائز دائی ٹھیک تو اولا خدا ہوا جے مجھ دلتا رعایت کڑے ویجے خبر خلاف اولا صدائی جائز خبر خنو پوشش کرنا دلیل بیانوی نو اعتراض دا دلیل دلیل دے خسر دائی کہ پتا سر تقسیم دے کلیمے کے کدا تا تقسیم کے بے تقسیم خود قبیلے تصورات ہیں نائی تقسیم تشتے ہی زم و قیود مختلفہ الى امر مشترک یو امر مشترک دا مختلف قیودات ور لگاول چپ زم دے ہر قید سر یو قسم خسر دا خود قبیلے تصور نائی تصدیق اوڑ دائی نم او دا اللہ دلیل خود پخود پا تصدیقات چیزی کی نہ بھائی تقسیم چشتے پلو گھر سے پارا کر دن سورا جدا کاول اور پیس رشتے سے زم و قیو دن مختلفہ الا امر مشترک یا الا امر مبہم بے خائص یخسل بے زم بے کل کئی دن قسم نہ خرا چپ زم دے ہر کئی سر یہ وشے قسم سے لکھو اس حیوان دے حیوان یہ امر مبہمات ہے او مشترک امر ده او ودا تمه کید نه ټیک ورولګو کډی پدا سرا یو قسم خاصر شته انسان داغه حیوان دای دغه تمه کید چا ورولګو ده نه هک ورولګو بیا څه شې شو بیا خمار شو چې د ساحل مې ورولګو څه شې شو چې زیرو عام ورولګو زام یو زیشولې ناسه چکی میں کئی در لگاوے مفترض دے ورلو گز مرائی شا یو امر مبہما یو امر مشترکا دائی چک مختلف کوئی دات ور لگاوا و پہر کئی سر تو یو قسم سدائی اسی تو نظر سرکا خیوان سرم مجھے ناتے کرو گا خیوان ناتے تو اس دا تصدیق دے کا تصور دے تصور دائی خیوان ناتے تصور دائی نو دی انا خدال دلیل دلیل په خوجه او په تصدیق شي او کدا ته دلیل دے خسر دے پراوی خسر کدا سره ته خسر کزه خو اما او الا د بشزی کر دی اما انت ذ الاولا دغه دلیل خسر دے نو چې دلیل خسر کر دے پتا سره کلمه مون خسر نو مخشد داوا دے خسر نشته مخشد خو خل دی از جو ای اسم و فعل و حرف دا سره دی ویلی چې اس کلمه په اسم فعل حرف صدو منخسره دو دعوا خسر نشتا او دلیل چا دی پر راي خسر نه دی پر راي جو و منخسره دی خاصل لا چې دا دلیل دی خسر او دعوا دی خسر کا خسر خاطر نه ذکر خو زم نشتا سرنګ دا تقسیم نه د کلمه وکوا یا اسم و فعل او تقسیم وی د پورا چې مقسم پاکسام شې څه شي منخصر شي مقسم وی تقسیم وی د پورا چې انخصار د مقسم رو شي بچا شي پاکسام شي نو دا داش والا کا داوا د خسر چې د سوي زکه چې دای په دغې په غلای شو او اقسام یې درې ذکر کوم درسې په غلای شو دا دلیل د دې چې د کلمه سی په د درشه سدو دا د تقسیم کو اقسام تا نو کاند اقسام خو د بیان کړی وای پوچ دای په غلای شو درې ذکر کوم نه نقل ذکر خو دا دلیل د دې دای چې دای دا داوا کو چې د کلمه په درشه سدو نو داوا د خسر دو تشتا زمنن رومالی ما دو ور سره لازم ده د تقسیم ا دې ورنه مو خسر ته فیر شر سکا ولا و په خبره بیلته خسر شو دا خسر کیم خسر دای دې کلمې په کا اقسام شي دا خسر عقلی ده خسر پسې قسمه ده چالو ور قسمه خسر په لغت شه منا ته دا کلا تا خسر زکې خسار چې مخفوس کوي سره دې نر شي نر شر درنه ده فقای منه ده پوښه کړه او په استراحه خسر پسې قسمه ده چالو خسر عقلی خسر قطعی خسر استقرائی او خسر جعلی پوښه کړه خسر عقلی جت دته یي چې ا یو شای دایر وی په مابین نه نفی ریس بعد شی او عقل مجاوز قسمه اخر لرا نه وی خسر عقلی چاته یي عقل مجاوز قسمه اخر لرا نه وی او شای دایر په مابین نه نفی ریس بعد دا شای داس وی او نه وی لکه ته چې شای اما موجود و اما معدوم شای موجود یا معدوم او عقل داسې چې پدې نه بل څه شي چې دلته یو ځای موجود یو واده په خبره ورته نه دی نه دا څه سره کړی عقل مجاوز نه دی قسمه اخر لا او بل لای خسر قطعی چې عقل مجاوز قسمه اخر لا رہی خو دلیل موجود وي اپ دې دلته چې بدن زیته بل بل اقسام نه رقسام نشته پدې نه بل زیته قسم نشته لکا ممکن و موجود مطلق ہے مطلق ہے شای یا ممکن بھی یا واجب بھی یا ممتنع بھی یا ممکن بھی و منا لغوی سرا ماین بھی ایو لما و اخبر عنو نو پتا مانا سرا آر در طول غاچی دی یا اس شای بھی ہاں واجب بھی یا ممکن بھی یا ممتنع بھی اس اکر خدا سے کدی شی اکر خدا سے بل کس نہ موجود شی دا شی دی وچ واجب دا وی ممکن دا وی یا ممکن دا وی صدا ممتنع دا وی یا واجب ممتنع دا وی یہ دا در سر نہ برابر اون اکر پر سے اکسام ملی په خبر به څنګه خود دلته دلیل موجود دی دلیل ا په دې دلالت کچھ نہ پدنه زیتا درې قسم نہ زیتا دې نشته دا ټول مونږ شی نسی دا ټول اشیا شای په معنا لغوی سره وخل ما ين به ايو لمو يو برا دا بل داس کړئ ویلې زکه ته واجب ممکن کی یا ممکن او ممتنع دغه نه یو قسم جوړ کی د اجتماع دي متنافی نه درس اجتماع د سره چر واجب چته ضروري وجود ضروري وجود مقید بجانب الوجود سلب مقید بجانب الوجود سلب ضرر عن جانب العدم دای خبره به کنا نو مقصد دا چې دا ضروري وجود وی وجود به ضروري وی او عدم به نفي عدم نه پرسي او ممکن خو ضروري الوجود نه دای ممکن خو وجود او عدم سره سدي برابر دي نو چې ته دا یو شی یو قسم جوړاوي خو اجتماع دي متنافي نه پرسي نو دیو جنا دا خسر څه شي خسر کټ عيشه یو خسر استقرایی دی چا په تتبو په تلاش سره ثبت شوی تتبو تلاش شوی لکه یو مثال دی چې ثلاثی مسجدن فی سدی دوی لز بمینه ما تداد تتبو تلاش داس کړی استقرایی تتبو وشتلو تلاش وکي کلی په کلی لاوار په ولی بس دغه مې سدی رمیندل اندر پدنه زیتای نشتا زما دا چې عقل هم جو اس قسمه خلل رہی څه دلیل نه موجود چې آ په من عمل سوکو دلاله دغه جبل قسم یې نشته خو ستندر ته من درې دینه بس دا دې من درې دینه دای خسري استقرار او یو خسري جعلي دای چې ا داسه خصوصیات په وشه تقسیم کاوین کوي د قاسم داسه خصوصیات ولګوي چې هغه وجنه بس تی څروشي خسروشي پالش نه داس وچ عقل مم قسم اخر لره مجوز نه وي نصم دلیل وچ هغه معنی د څه شوی د بل قسم لاره دا دا نه وي بشه خو هغه قاسم چې اسه تقسیم کو یو داسه خصوصیات په شوزا ذکر کړی وي چې اګي خصوصیات د وایې نستی هغه شای په لږ شته شي ها مون خسر پوه شئ کنه نو خسر په څلور قسمه دا خسر د کلمې په د اقسام شته چې مخه دا خسر اخلي ده دا خسرې خسر اخلي ده ورته کته چې خسر اخلي خو دا سوچ دی دایر مې نه فیدیس بات شي او عقل مجوز کس میں اخر لرا دوشو خدا حکمان دا ستای معنان دا مجاغا دای دا عدت معنان شتا سرانگی کابل ستر حرف چی جمع بی خرف الجمع او عدف چی مقدم شتا دا عدت معنوی او نشان دست بیلوی کنا فر معنان دا ستر کدا ستا چی بیلوی چی کلمو یا دلالت کوی آنا چی نیکو پا معنی فی نفسی چی کوی دا معنی دا نفی اثبات شتا بشتا دا خسر عقلی دا او کتا اعتراس بوکتا یا خسر عقلی خوزا کاندی جا خسر عقلی شخو عقل مجاوز کس میں اخر لرا نوی اول دا خو مجاوز دے کس میں اخر لرا سرانگی مجاوز کس میں اخر لرا دے عقل مجاوز کس میں اخر لرا دا چیگا عقل دا سی جیو کلمت دا سی جیو دا اسم فیل پا گاڑا ہے فیل خرد پا گاڑا شا دا س کلمت ہے شاید اسم فیل دا سی بھی نو ته کې به خسر کته یو بلا خسر زو بلا دلیل موجود ده چې دا نشي زموږ د ځکه چې مستقل دی او حرف غیر مستقل دی نارنګ فل بیا غیر مستقل دی نظر بیا فل چې دی دا به مقترن ده او حرف غیر مقترن نو دلیل به دا موجود ده چې بیا اجتماع دی متنافیه نروسی نو بل قسم موجوده برحال پدا در قسم شو کلمہ منخسرہ دو لانها اس دلیل ہے لانها دا کلمہ چ دو اما ان تدل علی مان فی نفسها یو دلالت کو پدا سے معنی چا کہیں نہیں فی نفسها پر نفس کی کلمہ معنی من دلالت کو معنی پر نفس چا چھ موجود ہے بیا کلمہ سمانا دا کلمہ پدا معنی پخپل دلالت کو دلالت کر شو دو بل چتا محتاج نہیں اولا یو داس نہیں دلالت کرل پر معنی فی نفسها او دون شکل ہے پخپلا معنا پخپلا د دلالت بلکې په دا دلالت کول په معنا فی نفسه شو د بل چا تسوی محتاج اسانی الخرف تدوام قسم تسوی راشه خرف او اول قسم چې دلالت په معنا فی نفسه پخپلا د بیا بیا په دوه قسم یک تیر نه پیدا درځ منه بری بیا نه کاوه فیل او کنه و اسم ته حاضر زدا کوي دا کلمه چې دو دا پخپلا معنا مده دلالت مستقلن کو فی نفسها دا معنا چې مستقلن دو پخپلا معنا دلالت کو یا کدی پخپلا معنا دلالت مستقلن نه قبل کې په دلالت کړو شو دوبل جاتا سوا دا څه شي او که دلالت کړو شو دوبل جاتا مفتا جنوا نو یو خل نی نو یو یک تر نه پېد درز منه پرې وی سمانا چې دلالت کو سرا دې یک تر نه یک تر نه بدا فل او کنو بدا یې دمزه کلا لانها اے الکلمات اما من صفات انت الله لما كان موضوعات دای بر چې دفع اعتراض غرض دفع اعتراض خاصه د اعتراض ده چې دا دلالت معتبر بلی کنه بلی که دلالت معتبر بلی پښه کنا اعتراض دا په وکړه چې تو په دلیل شي دلالت روخست په دلیل شي زه روخست او مخشه تو چې کوم داوا ده خسر دو پاشه تو اسم فعل خاصه پاشه دلالت نه ذکر پاشه دلالت نه ذکر نو دلیل مدعا سره سره شو نو بار بار نه دی په مدعا شه دلیل نه ذکر او په دلیل شه دلیل سکے دلالت ذکر کاوه پښه کرا نو اې دې پدای جو کو چې اوس کسره موږ شخص هم د چا اقسام باندې یو کلمه دای سم فل خلک چا اقسام دي او په تاریخ کلمه شمو څه ذکر کړی دوه ځا او وځه مو پاره ته چې د مستزم د شاله دلالت نرګو په شه دلالت موجود دی نو په دلیل سم دلالت ذکر اس منافات نشته لما کرن موضوعات النمان والوضو يستلزم دلالت ولا مستزم د شاله نو دلالت ذکر کول صحیح دي دا مخالفت دلیل داوی نه ده شان فهي دا کلمه چې ام من صفاتها اما انت دل دای اما انت دل من صفته چا ور سره ولګو شارح لګایو شا مت انداز اما انت دل علی معنن فی نفسها دا من صفته شارح لګایو دا ویل لګایو غرس دا دفه د اعتراض حاصل د اعتراض اج انها شی زمین ها زمین شی ترجید کلمات چا ترجید کلمات ترجید او دا اسم دی ان دی پره او انت دل په تعویل د دلالت سره دای خبر نو معنا وی دا لأن هذا كذا كلمة جدو إما دلالة يهو دلالة في بمعنى دا كلمة سوي دلالة في معنى بي. نو إنها هذا من خو كلمات أنا جدو خوزات شو أو تدل بتابيل دي دلالة سرا دا صرف هو سر مصدر ده ذكار بدا كده مزار من ده مزار بتابيل دي دلالة سرا مدا خبر صرف هو سر شو او خبر دین په پیسو د اینا ورسوی او حمله ته کیږي که حمله د صرف اوسه په چارو سي او حمله خو ته قاعده اتحاد متغیر من زین فی الخارج کولته اتحاد نرته د ذات وظف من اتحاد نشته دا که د مختلف مقولی دی بعد مقولی دی جوهر نه ده بعد مقولی دی چا نه ده د عارض نه ده په بیل څه کنه نو دا حمله نه صحیح کیږي اده پر شاه جواب داس کړي چې اصل څه داس وکا چې دولته په جانب دی ایسم څه تقدیر وکاله انها ایله ان حالها لأن حالا حال کلمی ہویا دلالت وی پا مانا فی نفسی ها اولا نو چی حال دیو سر مقادر که حال صرف وصفت ہے دتا دولا پا تاوین دتا صرف وصفت ہے خاملی بیر کل سر شو سایش شو لیکن بدا من درد دنی چیسا دا تقدیر تا خو ضرورت تی ورست تی انتا دولا چی تار چی رورا چی ضرورت خو دولتا دای زکا چی دولتا خمل نسی کش انا شو خود سر نقصان نو برتا خبر خود دې خبر نه جوړه دا ورسته انت دله ش نقصان روغای چې انت دله په تعویل د دلاله سره شو وس خمل نه کیږي وس دولتا نقطه خو بیان وي تم مخ شه اول نه د تقدیر ور په جانب دې سم شو کو چې ورته یار ور تقدیر کا سنشتا نو دا خدای مثال لا چې بیا نه ویندل حساب له سکړي وې خپل دا خبره شو یې بن نشتا او تدې حساب له سکړي اوخره ضرورت نه ورته او ته پانه مخ سبب او بل خبره دا چې مش تقسیم کړي کلمې کې د حالت کلمې تقسیم هو دا خو تقسیم ورته چا شو ځکه حالت کلمې وې دلالت وی وي نو حالت دلیل کلمې ته وته څه حرف نو حرف کلمې حالت کلمې نه حرف ځان دی ا کلمې ده نو دا تقدیر نه خوندا خبره به کنه په دمن دار شو دوه تر رجنا مول درپې چا دا جواب غا کړای دی جواب کړای دی دغه غا دی اعتراض پورا چې اصل شی دلتا زو غازو سره مقدر کا انت دلر شي تقدیر وکه خو زو مقدر کا لانا ذکر کلمات دو اما زو دلالات علامه انت در پتا ویل دلال سره او دلال خو صرف نزور سره مقدر کا زو دلالات بیا زو سره دلالات بیا ذات معلوم شه یا حمل بیا تش نو یاد پروت جواب کې یې با خبره ده دا ان په مضارع داخله وی داخل کې تش پر داخله چې پتا ویل چا وړه صرف او صرف او چې تاسو مقدر کا خو وصف یې خو دې خاتم کې بیا وزات تر وړه تدر شو خصات موجود دی فیر فایل دی کنه دی خو په ان سره هغه نه مضارع پتا ویل د مزه چې صرف وزن جوړ شي ایشه ته زور در مقدر خو به خدای بیا زاد کا نه به وینځه نو دا چې کوم دی ان چې کوم مقتضا دی غن خلاف ته دازو ان مقصد دا چې دا ورست دی فیل پتا ویل د مصدر وړي صرف وزن او تو زور در مقدر کنه خدای خلاف دی مقتضا دی ان خلاف او چې کوم غرض دی چې دا نه دغه پرب دخل چې پتا ویل د مصدر وړي غن خلاف نه نه خدای چا دا جواب کړی چې دا تد الله پتاوین دلالتون سره مصدر شو او به دا مصدر مبنی للفاعل کا بمانا د دلالتون کا نو معنا ویل شل انا کلمه چې اما دالت علی معنا بالکل خمل صحیح معنا صحیح ده ولیکن دا جو فندوار نو وشارخ جمی تنو فندوار زکه چې دلته دوه ور مجاز ته مجاز فی المجاز یو تدل پتاوین دلال سره بیا د مصدر نو دوه ور خلاف اصل مجاز په خپل خلاف اصل دی په مجاز شته بیا مجاز وکړه دوه ور خلاف اصل دی دیو جنا شرخ جمعی ورچ اکشان اگر من صفتها مقدر کا نمانا بیداش لئنها دا کلمہ چیدو اما من صفتها الدلالت والا مانا یہ صفت کلمی دلالت کرو پا مانا فی نفسی آئی نو تا دولا پتا بیلی دلالت پا پل جبو دشوا مینے او من صفت ها جر مجر دا خبر مقدم کا او دلالت انا من خبر مبتدا ماخر کا بدا ٹولا جملہ پا انا من سکا پا ہا زمیر من سکا رحمل کا تکین دو تو بیدا اعتراض خبر دیجی چی دا مخش یو وصف خمل و دور دے پیسے اور خمل زکا من صفت ہے صفت پا خبلا صرف وصفت ہے او تا دولا پا تاویل دلالت سر دا صرف وصفت ہے بیا خود دعا وصفین حمل کرل پچا من دے پیو پا ذات من دے نہ تر تک جدان بھی حمل تخ مبتدا خبر دی من صفت ہے پیدا بعد مزر خبر مقدم او تدل پتہ ویل دل سره تشو مبتدا ما خلاص دا تشو مبتدا سره خبر نه ټول جمله خبر او جمله حمل نه داس داك جمله حمل نه جمله چې خلی غیبی فلا بد فی من غیر پس غیر ضروری چې رب دې رشی نه خبر نه چې ته در دې خبر لزم ولا پس کرم شاه ایمان تدل امام صفته انت دل علی مانن یا صفت کلمی دایو چی دایو دلالت کو پا مانا بندی فی نفسی ها تا فی نفسی ها دی پورا دای متعلق کائنی نیرویس دا سی مانا چی کائن او فی نفسی ها پا نفس دی کلمی شی دا مانا او پا نفس دی کلمی شی سی بی کائن ای ایس دا کائنی نیرویس دا اشارا وکلاو دا خبر دا رد وکل پازن ملیون مندی چی آ فی نفسی ها پا تا دولا پر سکو متعلق کائن د فینر صاحب جابر متعلق بیل نو عبد الله پر نو پامن درد وک چې د فینر صاحب پتا عبد الله پر نه د متعلق اې د پر متعلق کای نه درو د ظرف الله ونه د ظرف ای ظرف الله بیل زکه چې د ظرف الله اولاد د ظرف مستقر نه کپ مستقر شو تقدیر کی او په ظرف الله واشه تقدیر نو مخش جواب متعلق ذکر د فعل له خو په پر زکه متعلق لید تقدیر کی او میرت چې نه پاپره متعلق کیږي ځکه ته دوله د پر سلا چې ردل می اعلی ردل می یا غارتی بیرتی یا اعلی رزی اې ما ته دوله اعلی مینه یا سلا اعلی رزی یو یا ترتی بیرتی ام ان ته دوله بنفسه او فی سلا نرزی نو ته څنګه دا فی نفسه په ته دوله پر سکی متعلق دی دې پر جو کو چې دا فی مر د اعلی سره به خلی دې به تر میرت جو دا مجاز مجاز خلاف اصل نو دې په اعتراض چې به غوتوس خلاف اصل کړی چې کاین نه میږي چې تقدیر شای او کثیر دی تقدیر په دل څوی زیوت وی زیوت وکي کې په کلام شي تقدیر په کلام شته ده ها شای دی او کثیر شا او کاینن نه کوم مجرور دا چې ول علامه نن کاینن دا کاینن ونه یې کای چې کاینن شو دا مجرور شو صفته چې برښو نه دا سه معنا چې کاینا د فی نفس کلی نه به وي اس پد تغجری چې کائنن مجرور یو وي پد سره یې رد وک پزن نر شریخین باندې چې دا د دې کائنن منسوب بي او حال د فی نفسه حال وک کوي متعلق ته کائنن موسی او په اعتبار متعلق سره یې حال وک کوي د چانه د معنی نه چې نه حال وک کوي نو معنا یې شي کسه لانها دک دک کلمه چې ایمان تدل یو دلالت کو په معنا په حال د کې دل د معنی شي کائنن فی نفسه چې دا کاینې په نفس ته چاشي کاینې فردي د کاینن متعلق ورته منسوب روبسي او د فینفسې په پرځکو متعلق کوي او په اعتبار د متعلق سره د معنی نه ځواک کوي حال وکړي د کاینن روبس خوروې سه مجرور ردی وکړه په داخله چې نه متعلق کاینن روبسا او منسوب اندر روبسا سره روبسا مجرور روبسا ویلې صفته وکړي او کته غوا وکړي حال وکړي مسله زده کړي خال شدا مسالات چې حال قید وي د عمل د زل خال نه حال قید وي د عمل د هغه پاره نو تر کړه وجه نه زید نه راکه منشه دغه نو نو دول ته عمل په معنا شه خو زیات عمل په څه ده او زیات نه تدل ده دول ته تدل ده تدل په عمل ده کنه نو چې دا په عمل ده نو دا په نفسه هو د تدل د پراته شي قید شي نو مراله شي کلمه جو اما ان تدل على ما اما تدل على معنى دلالت په معنا باندې کو په دې حال شي چې دا معنا کوي نه نفسه اوي په دې حال شو دلالت په معنا باندې کو چې کوي نه نفسه اوي اوس چې دا تدل یې مقید ک په دې کته د دلالت په معنا د کلمه ویر کو چې کوي نه نفسه اوي چې ورو دلالت کو نو د دلالت یې مقید ک به کو نه هافي نفسه په کدل د معنی فی نفسه باندې څه کو زکه چې خال کوي دي عمل له خال دي اچھا او دا تا دول په دات په دغه دول ته په دغه تعریف شي دا دلتا جنس دے دا پا تعریف تے دے گی کلمی شد دلتا پا تعریف مثال دا خود اسم یا دے فیل تعریف شئی قسم دا پا دا دا, دا چکتا جنس دے او دا فی نفسها قید دے دا چا دے اصر شداست دے چا کلمہ چا دلالت پا مانا من دے کو دل علامہ فی نفسها پا دا سر خلف ہوتا دل علامان شو درس را داخل شو دل علامان فل هداي دل علامان خرف هداي دل علامان صدق اسم هداي نو دا دل علامان چي دا په منزله د جيست و د درس را اقسام د کلمه ته وڅد شامل شامل ده د في نفسه حق کي جراي په دا سره اختراز چا نه ده حرف نه خرف نه ده د فصل لگا کي دي اختراز دي نه به او اس کا تچر دا حال واقع کي په اعتبار د متعلق سره د معنی نه او حال خو کي بي دي دلالت پر نو دلالت اول نه مقيد کي په قيد في نفسه باندې چې مقيد ده کو نو دا جنس شنه فصل وسیتا دا خو دې دا اول نه فصل وګرځو دا فصل شو نو په دا سره په دلاله په دلاله سره د خرف سره نو تعریف شې د جنس نه روح جی وجه کنا او کدا جنس ګرځای ځکه په داس په دلاله علامان په نفسه سره خو دې خرف سره هو یې نو جنس شو او په دې شو خلبې دي چا چې تعریف جامع معنی شي لہذا کائن نو منصوب نو بس مجرور یو بس د باندې پر سکا صفات ستو ور د حال د غد پر د عامل د زلخال د عامل د زلخال پر وسنه ګر او په خپل اطلاق باندې پته شي او د سکه شي په سر واغ خرف شي نه پوهې دي کائن فی نفسه ای فی نفسه نه ای دول ته بل اعتراض کو چې د فی نفسه فی د ظرفیت پر د ظرف یا زمان یا مکان وی ها جی او ته تو خدای معنا ظرف ګرځول دی چا دې پورا دا معنا دا کلمه دې ظرف ګرځول دی نفس کلمه نو کلمه مراد نفس دې شي خو شاګه شي مراد نو ته ځي چې دا معنا او ثابت ای پچا شي په کلمه شي نو کلمه دې ودا څنګه ظرف ظرف او ظرف دوا قسم دی یا زمان یا څه مکان وي او کلمه خو ظرف زمان دی ونه مکان دی نو ته ته ظرف دوا قسم یو حقيقي ظرف دی ا یقیني زمان او مکان یو تشبیهي ظرف جی تشبیهي ظرف چ مشابه دې ظرف سره ظرف نه وي نو دلته دا کلمه ظرف ته تشبیه ظرف ته تشبیه ظرف عاقب دی چې لکه څنګه چې ظرف په مظروف مشتمل وي او په دغه مظروف شته بل څه ته نه دی محتاج نه دی دا رنګ دلته دا کلمه ها په دلالت کول شي په دا کلمه ها په خپل په د معنا په کلمه شه موجوده ده او دا کلمه په د معنا باندې څه ده مشتمل ده او په دا معنا شدا کلمه بل چته سند مختاج نه ده نه به نه نو دا ظرف دا مشابه دي چا سره او مشابه دي ظرف سره شنو په ظرف خو فيه استعمال شي نو دلته فيه سکړه استعمال پوه شو کنه ول مراد به کمل معنا فی نفسها دا معنا ده انت دل علیها بنفسها په خپل به دلالت کو من غیر حاجت نظام من کلمه اخرى الیها ویل له استقلال بل مفهومیت زکه د مستقله د مفهومیت بل مفهومیت څه معنا دا معنا مستقلن د دې کلمې نه رفعم کیږي او په دې شو دوه چته محتاج نه ده او من صفته الله تعالی یا صفته کلمې د وجه دلالت نو کو په معنا فی نفسها په معنا مند مستقلن دلالت بل علامان یحتاج فی الدلالت علیه بلکې په اسمان او دلالت کوچ دا کلمه او په دلالت کل شو د کلمه معنا ته مختاج وی لای زمام کلمه تن اخرى الیه چې زمام د بل کلمه ورکه ویل له عدم استقلال بین ذکر مستقله بین مفاهیمنا نو خامخ په دې فهم کول شو د بل چاته څه وی مختاج وی ایسه چې دغه استقلال به مفاهیم د وجو سره دی او تحقیق زاله کفي به نه قدر به ان شاء الله تعالی خاص المقصود شو د خدای په پړه روانه اولاد ادل یا دلالت نو په معنا باندې القسم ثانی او القسم ثانی دا دوام قسم چې الحرف دا څه شو القسم ثانی هو مالا يدل على معنى في نفسه القسم ثانی نل تمرا هغه د کلمې په معنا في نفسه په خپل معنا کو دا الحرف کمن و الى لیکن دوی تر اوسه ورته اولا اولا الثانی الاسم اے او من صفته الله تعالی جی على معنا استه ادا تصور چې دا له معنا في نفسه نه کو دا څه شي دی خرف ده خرف ده ته بده اعتراض ورته لا ته دغه دوه قسمه دوه قسم لري چې دلالت په معنا کې نفسه نه کوي یو سره نه دلالت نه په معنا یا دلالت معنا په نفسه به نه نو چې سره نه دلالت کوي خو څه مو عمل شو او چې دلالت په معنا کې په نفسه نه کوي دا خرف ده او ته مطلق او چې اولاد دلالت څه ده دا سی خرف ده نو خر ته بچا تا او محمل تا محمل خرف نه دي ځکه خرف قسم دي کلمه نه دي کلمه موضع موضوع او خرف محمل غا محمل خو کلمه نه دو نو ا دې پرو دای جواب حاصل دې به راځي سلام مطلق دلالت میر هغه دا میر چا کسم به نه کلمه شته ذکر کلمه شته تعریف شته ذکر وزا وزا وی دې معنی دې پرا وزا وی او دلالت مستقلم نو د لا اولاد امانات اورو دا ما عام مانک اولاد یو روډ دلالت نکو یا دلالت کو فنفسه یا نه کو چته یو محمد تر دڅکه ور شامل اولا وش دای بر شامل ودی خر طویل زکات د مش قسم د کلمې بیرې دی تقسیم د کلمې او په کلمې ش دلالت عل معنا شتا زکه لفظ نو ځاله معنا مفرد نه کنا په شبد از کدو مسد دلالت نو دلالت عل معنا وی نو چې دلالت عل معنا رو محمد فروع په داخل دای نه چې ته په اولا ش بیا جو محمد رو عبادت ده خرف سره کوي اولا تدل عل معنا په بل معنا عل معنا یختج فی دلالت الی الی زمان کلمتن اخرى الی خبر پکې له ادم استقلال وسایجو ته گزار کړو نو دا دای برات زکا دول بل علامان نه تجربه درته دا ان نه چې محمد دا ټکه څه کوي اسانی الاسم اسانی صفت ته اعتراض وکړو چې اسانی صفت ته ودا څه غوړي موصوف غوړي او سرات چې دغه نه مونږ چې موصوف دغه کلمتون ویل کلمت اسانی مطابقت مومن موصوف صفت دا یې جنا موصوف القسم نه القسم اسانی وهو ما لا يدل على معنى في نفسه الخرف كامل ولا فانهما يحتاجان لدوسر مختاج لي في دلاله على معنيهما ان الابتداء والانتهاء الى كلمه اخرى بل كلمه البصره والكوفه في قولك سرت من البصره الى الكوفه بس اراده انتهاء البراد او من الابتداء البراد وكسب فتح بل معنى جديد دلاله كو فداش دي انزمام دي كلمه اخرى تصدي مختاج دي شكرا شاد خرط دخ قسم دوم قسم تا چې دلالت په معنا کې نفسه نه کو بلکې په زم دي کلمې دی وجه نه کو ولا د حرف له وي وي چې وینه مسمی هغه قسم خر نه د حرف د اصطلاحي حرف ته حرف له وي او چې حرف ځکه ورته چې حرف په لغت شته شته الطرف او هو فی طرفین دا په یو طرف شي دا په طرف شي او حرف په لغت شته ورته لکه جلست حرف ور ودی ای طرف ور ودی په خبره کې نه نو حرف طرف ته ای او دې حرف ته چې دا غواره من دلالت مستقلم نه کو دا ته حرف له څنګه دا په کلام په څیر شي په طرف شي نه ته اعتراض وکړه چې جلستو فل مسجد جلستو فل مسجد مررتو به زید به وچ په ماشر ول په طرف شو نه ته ته څنګه چې په حرف د اخر ته ځکه حرف چې دا په طرف شي دا پر دای جواب کوې جانب مقابل له اسم مرای طرف نه دا مانو نه چې کلام په طرف سره شي مقابل په طرف ته اسم و دې فعل شي یو طرف ته اسم فعل دي ځکه چې هغه دلالت په معنا مستقلن او بل طرف ته خر ته دلالت په معنا نه غیر مستقل له واسه دي مستقل دا دا طرفي په معنا سره اسم فعل هيغه په مقابل شرط طرف بیا اعتراض وړي دي چې موږ مقابله څنګه وکړو او مستقل دي دا غیر مستقل د مستقل مقابله پېښه او چې مړه دا مقصد یې نه دا چې دا یو بریدو سره وکړو او جګړ د ورسره کو اته کې دا معنا شول په جانب مقابل دا معنا خیس یو کعان عمده فی الكلام چې دا اسم فی په کلام شو عمده وکړي کېدې شي مسند وکړي کېدې شي مسند له وکړي کېدې شي دا خبر دا وکړي او هو لایک عمده ته دا عمده وکړي کما عرفت کما ستعرف لکه زر دې خبره ته څکي فی المسند بس او مسند له وفی المسند او مسند نه بس نه توان کو واخر نو مسند بس او مسند له دا معنا شول چې دا په کلام شو عمده نشي وکړي دلنه مسند مسند او فیل اسم چې دا مسند هه مسند ده او فیل چې دای ا مسند وکي کی مسند لای ا مسند لای ویل نو کړی دا یا مستقل فیل مستقل بل فهم خدای جی او چا واځه دا چا واځه وځه کړه مسند ابا دا اوس کوم مسند لای وکي خلاف ته وځه بس خا واځه کوم مسند او اوس هم مسند کړی شه مسند او حرف غیر مستقل نه مسند شاه ورکه اسمه الله بس نه